50 languages. 91. جملات وابسته با که 1. جملات وابسته با که 1. فردا احتمالاً هوا بهتر می‌شود. فردا احتمالاً هوا بهتر می‌شود. از کجا این موضوع را می‌دانید؟ از کجا این موضوع را می‌دانی؟ امیدوارم که هوا بهتر بشود. امیدوارم که هوا بهتر بشود. او قطعاً می آید. او قطعاً می آید. مطمئن هستی؟ مطمئن هستی؟ من می دانم که او می آید. من می دانم که او می آید. او قطعاً تلفن می کند. او قطعاً تلفن می کند. واقعاً؟ واقعاً؟ من فکر می کنم که او تلفن می کند. من فکر می کنم که او تلفن می کند. این شراب حتماً قدیمی است. این شراب حتماً قدیمی است. این را شما دقیقاً می دانید؟ این را شما دقیقاً می دانید؟ من احتمال می دهم که شراب قدیمی باشد. من احتمال می دهم که شراب قدیمی باشد. رئیس ما خوشتیپ است. رئیس ما خوشتیپ است. نظر شما این است؟ نظر شما این است؟ به نظر من او خیلی خوشتیپ است. به نظر من او خیلی خوشتیپ است. رئیس حتماً یک دوست دختر دارد. رئیس حتماً یک دوست دختر دارد. واقعاً چنین فکری می‌کنید؟ واقعاً چنین فکری می‌کنید؟ خیلی احتمال دارد که او دوست دختر داشته باشد. خیلی احتمال دارد که او دوست دختر داشته باشد. لطفاً برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.book2.de مراجعه کنید.